كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ugu magac darnay sanadkii tagay iyo Soomaaliya. barnaamijkan ayaan idinku bedelnay barnaamijka dhuuxa oo xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. barnaamijkan gabi ahaantiisa waxaan caawa ku soo qaadan doonaa qayb ka mid ah dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay sanadkan caawa dhamaaday ee 1444 ee Hijriga. barnaamijka waxaa ka qayb galaya wariyaasheena Cabdi Fitaax Filibiin, Mahad Ubayid, Maxamed Cali iyo Cabdi Samad Cabdullaahi. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah ee sanadkii tagay iyo Soomaaliya. taariikhuna wa salaamuna islaamuna mala'a alwujuda jamaala. mar kale dhageystayaal, waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. barnaamijka ayaan toos u gudageli doonaa. sanadka aynu ka hadlaynana waa sanadka Hijriga ee 1444. sanadkan waxa uu ahaa sanad ay dhaceen dagaalo waaweyn oo ay isaga hor yimaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, shisheeyaha magaca bedeshay ee ATMIS la baxay, iyo kuwa dowladda federaalka. inkastoo is-aragga uu ku badnaa ciidamada dowladda Xasan Sheekh iyo kuwa xarakatu Shabaab Al-Mujaahidiin. sanadka sidoo kale waxa uu ku sabbeegmay xilli dib loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud, durbadiina waxa uu ku dhawaaqay dagaal dhowr qeyb ku wajahnaa. waxaana qeyb ka ahaa dagaal dhanka warbaahinta ah oo waxaad ogtihiin in la isku dayay in la xiro meelaha mujaahidiinta ay sii mariyaan wararkooda. sidoo kale waxaa la isku dayay caburinta dadka baraha bulshada isticmaala ee dowladda kasoo horjeeda. dowrkaasi iyo sida uu ku bilowday iyo marxaladaasi qaabka loo maray sanadkan iyo loolanka dhankaasi ku wajahnaa ayaan barnaamijka ku bilaabi doonaa insha Allah. labada dhinacna qaabka ay u isticmaalayeen warbaahinta iyo sida loogu kala dheereeyey ayaan isdul istaag ku samayn doonaa. Cabdi Fitaax Maxamed Qaasim Filibiin ayaan ku hormarayaa oo qadiyadaasi si weyn ula socday, isla markaana aynu jecelnahay in uu noo faahfaahiyo sida uu ku bilowday iyo ugu dambeyntii marxaladaasi halka ay ku dambeysay. Cabdi Fitaax, aad baad umahadsan tahay. Maxamed Daahir Cali Sow, madaxweynaha dowladda federaalka, sida aad sheegtay, dagaaladii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa dagaal xagga warbaahinta ah. dagaalkaasina waxa uu kaga soo dhawaaqay waddanka Mareykanka, halkaasoo sharaxaad dheer uu ka bixiyey nooca ay u isticmaalayaan dagaalka warbaahinta. hadalkaasi Xasan waxa kale oo uu ku adkeeyay in dowladda Mareykanka ay wax badan oo fududeyn ah oo arrimahaasi u fududeynaya ay ka ballan qaaday, sida caburinta oo kale baraha bulshada, wararka ka soo baxa oo kale in la caburiyo, in akoonada la xiro, iyo waxyaabo la mid ah. taas dabcan dowladda federaalku isku dayday, laakiin waxba kama soo naasacadaan. oo dhawaan wareysi uu bixinayay wasiirka ku xigeenka warfaafinta kale wuxuu sheegay in ay adkaatay arintaas. wuxuu yiri markii ay wax soo baahinayaan warbaahinta xarakada kale ayuu ka hadlayay in akoono aad u fara badan ay hal mar ku soo galayaan warkii ama filimaantiina ay sidaasi ku faafayaan. si cad ayuu u sheegay in uusan dhinacaasi waxba ka qaban karin. dhinaca kale, runtii warbaahinta saddex ayay u qaybsantay muddada dagaaladu ay socdeen. laba warbaahin oo iska soo horjeeda, Xasan Sheekh warbaahintiisa iyo warbaahinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dhinac ah, iyo warbaahino dhexdhexaad u muuqda oo si caadi ah u tabinaya, yaysan tegin goobaha dagaalada oo yaysan xaqiiqda goobjoog u ahaan, laakiin calal aqal warbaahin waxyaabo badan ka gaabsanaysa ayay ahayd. runtii dhacdooyinkaasi dhacayay maalin walba iyo habeen walba 24 saac ayaa keydka warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan qayb uu ka ahaa diiwaangelinteeda, la socodkeeda, wixii dadweynaha muhiim u ah in la soo gudbiyo. warbaahin walba, Maxamed Daahir, waxaa kaloo aan hilmaamay waxbaa ku cusba. dagaaladan socda waxay kordhiyeen shaqadii warbaahinada ay kordhiyeen, haday tahay warbaahinta dowladda federaalka, haday tahay warbaahinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab, haday tahay xataa warbaahinada madax bannaan iyo kuwa maxalliga ah, maadaama dhacdooyinku ay kordheen. Dhacdaa dhacaysa, qarax baa dhacaya, dagaal baa dhacaya, ciidan baa duulaya, ciidan baa la soo jebinayaa, xero ayaa la qabsanayaa. Waxay u baahan tahay marka tabin ayay u baahan tahay. Al-Furqaan oo kale marka waxyaabaha ay kusoo kordhisa waxaa ka mid ahaa tabin toos ah in la sameeyo. dhacdaa dhacayso, meel baa la gelayaa, dagaal ayaa dhacaya, dhacdo walba oo weyn oo dhacda in tabin toos ah loo sameeyo si dadweynuhu ay maaragtay ula socdaan oo ay ula jaanqaadaan min bilow ilaa iyo dhammaad. Meeshii lasugu jiray, tusaale ahaan haddii subaxii 2 saac oo kale ay waxa dhacaan, duhurka meeshii lasugu jiray in dadku ay toos ula socdaan dhacdadaas ilaa meel lasoo saarayo oo xogteeda la ogaanayo. Marka aan usoo laabanno dhinacyada loolanka uu ka dhexeeyo dagaalka tooska ah, tusaale waxaa loo soo qaadan karayaa warbaahinta dowladda federaalk oo kale marar badan waxay isku dayeen inay goobaha dagaalka oo kale tagaan, way u suurageli weysay. Wariyaal ayaa uga soo dhaawacmay, dhibaatooyin ayaa kasoo gaaray, kaamirooyin ayay uga soo carareen. Dagaalkii Masagaway oo kale, qalabka warbaahinta ayaa ka mid ahaa waxyaabihii wariyaasha dowladda federaalka ay ka carareen, filimka ay ka muuqanaysay iyo sawirada. Marka jaalanji iyo taxadi xoog leh ayaa bilihii ugu horeeyey, waxaa la dhihi karaa 6 bilay ugu horeysay dhacay. Laakiin markii dambe xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinteeda, gaar ahaan Al-Kataib oo kale, waxay la soo baxday runtii waxyaaba cajiib ah. filimkii Fadarhumu Maa Yaftaruun oo kale wuxuu ahaa filim dhabarka ka toogtay ee dowladda federaalka warbaahinteeda, maxaa yeelay hadda zamanka la joogo wax walba waxay noqdeen ay tus oo itaabsi ayay noqdeen. waxaana la yiraahdaa marka la qiimeynayo warka ama dhacdada, qofka ugu muhiimsan ee laga qaadanayo waa ninka ay wax ku dhaceen. hadday tahay dagaal, ninkii xabadda ku dhacday ayaa ugu mudan in lasoo xigto. haddii la waayana, sekan waxaa noqonaya qofka goobta jooga. marka xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinteeda goobta ayay joogtaa, goobta maadaama ay joogtana wax itusu itaabsi ayay keenayeen. dhinaca kalena waxay soo bandhigeen dowladda federaalka dagaalka warbaahineeda ay gelayso inaysan ahayn wax factis ah oo caddayn ah, balse ay tahay in been la sheego. waxaa tusaale u ahaa Xuseen Macalim oo kale, wuxuu yiri waa in beenta lagu daraa, mararka qaar beenta waa in la sheega. hadda shir bil ka hor la qabtay oo madaxtooyada lagu qabtay oo la yiri Fadarhum Maa Yaftaruun, kadib markay soo baxday wuxuu u muuqday in looga jawaabayo, oo dowladdu waxay tiri waxaan qabanaynaa shir lagu xakameynayo wararka been abuurka ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuura, kamid ah raggii lagu martiqaaday, wuxuu yiri beenta idinkii idinka bilaabanaysa, si cad ayuu u yiri. marka raggii shirka daadihinayay ee hawshan loo soo xil saaray, Cabdiraxmaan Koronto iyo aad bay u xanaaqeen, waxna lagama qaban karo, waa life, toos ayaa hawada looga daawanayaa. isagana runta ayuu u sheegay, wuxuu yiri beenta iyo dicaayadda iyo propagandada iyo wax kama jiraanka, idinkuu idinka bilowda, idinka wax iska qabta, ayuu dhahay. marka xajmiga ayaad ka dareemaysaa. warbaahinta dowladda federaalka waan daawanayay, aad baan ula socday. barnaamij la dhihi karo waa barnaamij lasoo diyaariyey oo ay daayeen intii dagaalku uu socday, ma jirto oo aan ka ahayn ciidan meel dhaanta ku ciyaaraya, kuwo shirb tumanaya iyo kuwo hanjabaya. marka laga reebo wax ay keeneen oo saaxada ila yimaadeen ma jirto. Al-Kataib oo kale, filimaanta ay soo saartay haddaan barbar dhigno, waxaa ka mida tusaale ahaan Bariro oo kale, waxay kasoo saareen filim cajiib ah, Waqlud Calayhim, ciidankii dowladda federaalka oo la baabi'inayo, xeryihii oo lagala wareegayo, gaadiidkii oo laga qabsanayo, askari waxaa kamid ahaa lagu boodayo oo kuleetiga laga soo qabanayo ayaa kamid ahaa. waxaa kaloo lasoo saaray Fadarhum oo 2 xalqo ahayd ayaa lasoo saaray, Xasan Sheekha ku jiray oo wacdinayo maadaama uu yiri dagaalka diinna wuu ku jiraa, isagoo masjid jooga, madaxtooyada meesha jimcihii ay ku tukadaan Cali Wajiis iyo kadibna wuxuu leeyahay micnaha hadalka uu dhahay wuxuu ahaa dadku warka ay sheegayaan tawxiidka iyo laa ilaaha ilallahu dhinaca kale bilcagsi ayay sameynayaan. marka isagoo bilcagsi sameynayo oo u sujuudaya meydkii ciidamada Kenya ayaa la keenay, wax ay tusu itaabsiyo ahayeen. waan ku soo koobayaa marka Fadarhum Maa Yaftaruun markuu soo baxay waxaa jiray dhinaca kale ayaa laga tusay dowladda federaalka, dhinaca ciidanka mucaskar ayaa la keenay, meesha iyaga ciidamo dhaanto ciyaaraya iyo shirib ciyaaraya ay keenayeen mucaskarkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa la keenay. Shaqaldheer meesha uu Xasan Sheekh kala soo hadlay ayay ahayd, isagu Mareykan uu kasoo hadlay, shaqaldheerna Soomaaliya ayuu ka hadlay, dhaartu waa noo dhaartaada kelimad caana ayay noqotay. waxaa xigay walow karihal kaafiruun, Galcad Xasan Tuure oo mataqaana si jiifa ayaa ka mid ahayd. قدوف الشريعة لين عكلا لجتسي وحقبتك بولمرر ويش في صدورة أي سوسارين ولبا ورباهن تعالم كوكالات أنا انتبن مجرتو سدوا كلو حسوسار ويركي مسجواي أو دولة فدرال كأيتري الشباب أنجا اللهين عيدا كنا صورا وان جبني بقول يكنتن أيان كدلني يكدبن ما أركت وحيد دعي أو تسو تفسيا أيا لكن عيدا كإريتريا مش الولاي أبتح عدد ما سنتهاي إن هل سؤال هدان هل كرعص صدقوا يسوكو بيه سنة markaan ka hadlayno wixii dhacayna wad ogtahay hal barnaamij lagu soo koobi karo marka waqtiga aan beeqaamsan insha Allah sidaad ogtahay in aad iftaah dawladdi siyaad bare in hal warbaahin ayay kala hadlaysay umada ma jirin warbaahin madax banaa wax la yiraahdo in raadiyihii dawladda iyo wargeysyo iska koobna ayaa xilligaas soo baxay wax waliba in kacaanka waxa uu sheegay oo kaliya ayay dadku qaadanayeen haddii wad ogtahay bar bulsho ayaa jir wax la yiraahdo oo warbaahintiiba ka af dheer oo ay adag tahay in la xakameeyo kuwaasi in dawladda federaalka waxaad ogtahay in Xasan Sheekh qoladii ka horeysay uu ku eedeenayay in wax la yiraahdo ayaanka baraha bulshada magacaas u la baxeen oo ay oranayeen in dawladdi farmaajo baraha bulshada bay adeegsanaysa lacag bay ku bixinaysa iyaguna hadda waxa la leeyahay baraha bulshada lacag badan bay ku bixiyaan oo waxaad arkaysaa siyaasiyiin iyo wariyaal dagaalka waqtigiisa hore taageersanaa in lacag badan la siiyay ka waran halkay dadka ku dambeeyeen sidee bay isku bedeleen su'aal waa taa dhanka kale in dawladdu in waxaan ognahay in sawirada ay baahineysay ay ku jiraan taa qaarkood in sawiro waa hore la soo qaaday oo waqtigan iyo xilligan aanan ahayn dhankan sidee bay u fashilantay ajibta laba daqiiqo haysta sokob way maxamed daher in runtii waa sida aad sheegtay urbaahintu waa maraxil bay soo martay qarni waxa jiray daabacad ay ku ekeed qarni waxa soo baxay raadi ayaa soo baxay iyo tv ayaa soo baxay qarnigan hadda la joogana waa qarnigi online warbaahinta marka xakamaynteeda aad bay u adag tahay sababtoo ah adduunka dhan wuxuu noqday marka laga fiiriyo xagga tiknoolajiyada wax kooban oo wax walba lagu ogaan karayo isla markii wixii aad dhigto qaaradaha adduunka dhan ayaa laga daawanayaa dawladda federaalka way xakamayn weysay dhinaca kale waxaa la dhihi karayaa xagga social media waxa ugu horeeyay ee dawladdi farmaajo kale ayaa ugu horeeyay sababtoo ah iyagu waxyaabaha qaar way ka aamusi jireen laakiin dadkan hadda dawladda federaalka warbaahinteeda iyo waxa la yiraahdo CBB-ga isla markii dagaalka uu dhaco Bembe ka soo sheegayaan kadibna sawiradii ayaa lagu soo taageerayaa oo fadhiixad baa ku dhacaysa markaas bay afka furanayaan oo ay leeyihiin sarkaal Hebel been soo sheegay ee dawladdu waa inay xaqiiqada soo gudbisaa arintaas waa arin jirta waxa kale oo ana data ka hilmaamay aflaamta Alkitaab ee soo saartay ee filimka hadda Rabci ibn Aamir oo kale mucaskarkii fiqi ayaan habeen dhexdaasa daawanayay meel Twitter space isagoo ku jira oo ku doodaya kun kama badna yaalna buubonin waxa dareemaysa in la tirin waayay macnaha oo la tirkoobi waayay videoga marka la daawaday oo aad ayuu badnaay la marhaban bihim yedi aato kale ayaa kamid ah runtii marka dagaal aniif ah oo xagga warbaahinta ayaa dhexmaray dawladda federaalka iyo xarakada mujaahidiinta shabaab waxaadna dareemaysa hadda cida sareysa warbaahin ahaan iyo cida xaqiiqda iyo warbaahinada caalamku ay ka qaadanayaan adoo ma san tahay in cabdi fataax waan kuu soo laabanaya in waxaan siinayaa in cabdi samad in cabdi samad in sanadkan 1444 hijriga dagaalo culus baa dhacay oo dawladda federaalka ciidamadeeda iyo kuwa xarakatu shabaab mujaahidiin ay isaga hor yimaadeen dagaalada runtii gobol badan bay ka dhaceen waxa u badnaa galgaduud iyo hiiraan shabeelaha dhexe jubooyinkana meelaha qaar bay ka dhacayeen laakiin meelaha aad loogu riiqmay waa gobolada dhexe oo askar aad u badan dawladda federaalka ay ku weysay gorgor iyo danab oo ay kala tababareen dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa sidaad ogtahay Cabdisamad oo ciidda afka loo daray waxaana laga dilay saraakiishoodii ugu sareysay Al-Furqaan maxay sheegtay sanadkan marka loo eego saraakiishii iyo mas-uuliyiintii dowlad federaalka kaga baxay dagaaladii dhacayay nooga waran inta aynu ognahay laga yaabay kuwa badan inaan ka tagnay ilaa kuwii ugu saameynta badnaa ee la baahiyey ee dowlad federaalka laga dilay maxaan ka sheegi karnaa hadday yihiin kuwa dagaalo ku dhintay iyo kuwa kale oo ikhtiyaalad lagu dilay ilaa iyo hadda maxaan ognahay oo aan sheegnay waad mahadsan tahay Maxamed Daahir waxaad ka warqabtaa tan iyo markii uu ku dhawaaqay dagaalka Xasan Sheekh Maxmuud ee ka dhanka ah ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu waayay saraakiil mas-uuliyiin iyo sidoo kale rag aad uga shaqeynaya dowladdiisa muhiimna ugu ahaa xogtan aan soo gudbinayo insha Allah waxaan xoogga ku saari doonaa sanadka 1444 hijriyada ee hadda dhamaaday walow laga yaabo in qaarkood ay ku soo biiraan ama waxuqta ay ku jirto sanadkii isaga ka horeeyay bishii ugu dambeysay maadaama dagaalku xoogaa in muddo uu socday haddan ku bilaabo 28-ka Dhulxaj sanadka 1444 hijriyada kuna baygan dhanka kale July 17kii 2022 mujahidiinta ayaa waxay amaliyad istishaadi ah ka fuliyeen magaalada markii gobolka Shabeellaha Hoose weerarkaasi waxaa lagu beegsaday gudoomiyaha magaalada markii ugu magacaaban dawladda federaalka ee ninka lagu magacaabo Abdullahi Waafo weerarkaas ayuu ninkaas ku dhintay 7 Muharram sanad 1404 Hijriyada dhanka kale ku beegan 5 Agoost 2020 waxay mujaahidiinta sidoo kale amniyad nafurnimo ah oo ka fuliyeen halka loo yaqaan Kalabeerka ee duuladka magaalada Beledweyne waxa halkaas lagu dilay sargaal aad muhiim ugu ahaa maleeshiyada lagu yero gorgor oo ay soo tababartay dawladda Turkiga weerarkaas waxa ku dhintay sidaan xogta ku helnay 40 askari oo kamid ah ciidanka gorgor waxa ku jiray general lagu magac daray takar subagle wuxuu ahaa taliyihii guutada 18aad ee gorgor gaar ahaan ciidanka Turkiga tababartay bishii Rabiicul Awwal ee sanad 1404 Hijriyada Maxamed Aheer oo maalintii Jimcaha way ku beegan tahay bisha September 30kii 2022 ayaa mujaahidiinta waxay qarax ku dileen Farxaan Qaroole oo ahaa taliyihii booliska magaalada Muqdisho sidoo kale haystay ciidankii Haramacad iyaguna kamid ahaa askarta ay tababaraan dawladda Turkiga 72 bisha jamaadul aakhir sanad 1404 hijriyada maalintii jimcaha kuna baygan January 22kii 2023 waxaa la dilay Xasan Tuure wuxuu ku dhintay weerarkii taariikhda galay ee ka dhacay degmada Galcad kaasoo mujaahidiinta ay ku dileen 159 askari oo ka tirsan ciidamada loogu yeero danab oo u leeyahay Mareykanka waxaana weerarkaasi kamid ahaa dadka ku dhintay Xasan Tuure dhanka kale magaalada Muqdisho waxaa jiray howlgalo fariid ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen isla markaana ay ku beegsadeen xubno ka tirsan CIA-da Mareykanka ee sirdoonkeeda howlgaladaasi waxaa kamid ah mid ka dhacay degmada Hodan iyo sidoo kale degmada Dharkeeley waxaa lagu dilay nin lagu magacaabo Isaaq Maxamed Xasan kuna magac dheera Sandheere iyo sidoo kale Mahad Afdheere Isaaq wuxuu ahaa nin aad ula shaqeynayay sirdoonka Mareykanka xilalka uu soo noqday waxaa kamid ah wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka Jubaland oo qayb ka ahaa sidoo kale wuxuu soo noqday wasiir dawladda ee wasaaradda amniga ee maamulka Jubaland wuxuuna ahaa markii ugu dambeysay mujaahidiintu ay dilayeen xubin ka tirsan xildhibaanka baarlamaanka maamulka Jubaland ninkaas mujaahidiinta bayaan ay soo saareen xilligi ay ku dilayeen magaalada Muqdisho waxay ku cadeeyeen inuu kamid ahaa saraakiisha CIA-da u qaabilsan inay dhanka wilaayadka ay dad basaasiin ah uga qoraan Mareykanka waxaana la sheegay inuu ka dhigay basaasiin ragii dilay Sheikh Abdul Qadir Commandos Allahu naxariiste kaasoo diyaaradaha Mareykanka ay ugu duqeyeen degmada Saako ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka dhanka kale sargaalka loogu yeero Mahad Afdheere isagana wuxuu ka tirsanaa hay'adda dambi baarista ee dawladda federaalka wuxuuna sidoo kale ahaa xubin ka tirsan CIA-da Mareykanka qaybtiida Soomaaliya 72 jamaadul aakhir sanad 1404 hijriyada kuna baygan January 17kii 2023 waxaa dhacay weerar culus kadib markii ciidamada mujaahidiinta ay cagta mariyeen xira askarta dawladda federaalka ay ku lahaayeen halka loo yaqaan deegaanka Xawaadley oo kamid ah deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe hadafka aan ka leenahay uu soo qaadanay wuxuu yahay in lagu dilay dinin lagu magacaabo Cornel Abshir Mahmud Maxamed Shatqi kaasi oo ahaa taliyaha guutada 3aad qaybta 17aad ee ciidanka dawladda federaalka 15kii jamaadul awwal 1404 hijriyada oo ku beegan December 9kii 2020 howlgal ay mujaahidiinta ka fuliyeen gobolka Gado ayaa waxay ku dileen taliyihii ugu sareeyay sirdoonka maamulka Jubaland dhankiisa Gado ninka lagu magacaabi jiray Bakool Kaake jamaadul aakhir 1404 hijriyada kuna beegan December 26kii 2020 ay mujaahidiinta howlgal gaar ah way ka fuliyeen degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxay ku dileen taliyihii zaadka guutada 6aad qaybta 22aad waxaana lagu magacaabi jiray ninkaas Gaashaanle Ahmed Diiriye Cado 12kii jamaadul aakhir sanad 1404 hijriyada kuna beegan January 14kii 2023 howlgal gaar ah mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ayaa waxay ku dileen sargaal ka tirsanaa dawladda federaalka gaar ahaan qaybta Zadka ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Muumin Cilmi Saney وحونا ها لبي حدقلي وحونا كتير سنة أورك أفرتني كوباد قوت تدا شنات عيدا كدولة فضل الله قارهان قيبتو ذكوه القلي جيلة قول كهيران سيد أحد الربيع الأول سنة دكونا فربقو الأفر يا فرتك هجري دا كنا بيغان سبتمبر سقالي لباتن كيدي لبدا كون لبي لباتن كا إنك بدن صدن أسكري ويكو جران طوان سرقال وكمي دي هاي هرجوغيه معويس ليدا نيكي لغو مقعاوي جري علمي هاجر قوري أي مجاهدين تو وحيكو دي لين دقالو قرار أو كدعي الدولات كدق مدى مقوكوري أولاي دي سلامي غاية هيران سيديدي لباتن كالرمضان سنة دا كون نفر بقول أفر يا فرتك هجري دا كنا بيغان أبريل سقال إي توان كيدي لبدا كون سيدحي لباتن كا مجاهدين تو وحي هولغل غاره ويكفوليين دق مدى أن إراهدي مجاهدين تهولغل غاره يفوليين وحيكو خارجيين نين لغو مقعاوي جري عبدالعزيز محمد محمود كاسو كميداها مدحيوين تعيدن كالدولودة فترالكا مجاهدين تن آد أي نكاس أرادين أيين سيدا لغو حصي بيان حلقة سيء وصوصة عليه مكتب كورفافين تأي حركة مجاهدين تالشباب سيرقال كان وحالة شيء إنو التوبر نوره كسوقاتي ودكا مرايكن كا وحونا كميداها حلقي لديليي أما بأكو مقعونا تليكو حيجين كهول قلدة وزارة قاشان لغة دولدة فدرالكا وحو سيدو كلاها مدحا هول قلنتا مليشات كمرايكن كلية هاي اللوغوية ردنب وحو سيقاراني كان أقابل سنة هاقيدة دياردها درونيس كأيدو قيمة دا أقيستا ولايات كإسلاميقا هو مرايكن كأي قعنتكو هايان محمد انتاسي وحيا هايان هول قلدي قواوينا وحان ودنبينتي كدر ايا هول قل دوان كدعي مقالدة مقدشو وحو دعي لح ايو لباتن كدو الحج سنة دكون أفر بقول أفر اي أفرتك هجري دا وحونا كدعي ميل كسو هرجي دا وزارة دا قاشان لغا قارهان اسمكو يالا هل كاللو يقانو قريها سراكيشا ايو اسمها سي يهي وحيكو بيكسدين سراكيل اي مسؤولين كترسانا دولودة فدرالكا وحيليقاسي كوسوغنا ديسمها اللواري هادان سو حسنو ويرركاسي دادكا اقوا وين مجاهدين تا ايكود دلين وحاكمي دا عبد حكين احمد يوسف وكوما قعدارا افر شاقلي وحو هابا للي هاي كورنيل ملتري هادان وحو ها قدوميها ماليادة مامولك الدولادة فدرالك مقالادة مركا هورين وحو اصو نغضي قدومي كوحيقينك امنيق اي سياسة مامولك الدولادة فدرالك اشبه الله هوسي كورنيل كلبات هالكاسي لغود ديلي وحا لغو مقعابا عقب برور وحو كتير سنة هقانك اسمها ملتريق الدولادة فدرالك كورنيل سدحاد يا اسن هالكاسي لغود ديلي وحا لغو مقعابي جري محدين وحو كتير سنة هقانك اسمها ملتريق الدولادة فدرالك قاشان لي عبد القادر ايا كميدها سراكيش مجاهدين تهلكاس كدلين وحو كتير سنة هقان كتب برادة ملتريقة دولادة فدرالكا قاشان لسر جيري ايا اسانا كميدها دادك هلكاس مجاهدين تكدلين وحو اها تليا حرادة قريها سراكيش اوير كاسي وكدعي كابتن محمود ايا اسانا كميدها دادك مجاهدين تهلكاس كدلين وحو كتير سنة سراكيش عيدا كمالح تويد دولادة فدرالكا في الصوماليا قاشان كديري ايا كميدا هادادك مجاهدين تالكاس كودلين اساقنا وحو كتير سنة سراكيش وزارة قاشان لقا دولادة فدرالكا دمان دادكاس وي كميدا هاي محمد ويه أدباد ما سنت هاي إن عبد السمد عبد الله إن هل سؤال ايا ايوكا هرسان إن قيب كميدا اون سراكيشي مدحوين تا ايا مسؤولين تا دولادة سنة كان كوبحي قعان تا حركة الشباب المجاهدين ايا نو شاقناي كوكالو أدو بدن ايا جيرا وقتيقنا مسامحيو انان هل كان كسو قد بينو وحا حسيد مودان ان سنة كان كون أفر بقول أفرتان ايا أفرتا هجريقا ششايها اي تجايبين ايان ان دولادة هدرالكا اي اسكو فيلانتهاي او امني اهان اي لوري كرتو ميلاها اي بانين ايان سنة كان سو سعدا و هدبا اي سيب اللابين مركا وحا موقان ايان اي اد او فشلمان او هبادن او لغو ترقالي ان سنة ده سو سعدا اي كودة غالامان او مرايكنك او كين اي دولادة كلان اي كين ايان اي او عنقالين حركة الشاو المجاهدين مركا فشل الوين ايان دنكا كجيري سيدو كالي وحا اد او فشل ماي عيدة مدي لإسكو هالين اي ان اي لوريقان ميلاها اي بانين دونان ششايها وحا كميدها كوة غرغر تركي دو اي تابرين سيدو كالي كوة دانب اي كوة كالا او مقعي كالا دول لها وحيا سيدو كالي سنة كان فشل كا لحاد كالي دولة دارالك سوق غاري كميدها عيدة مسا نظر بدن اي تابرين او قاركود اي اد وقود جبين دقال دا كوة بدن اي دنتين كوة بدن اي سعرين كوة بدن اي اميكا رادين ايان فرصد اي كوبحان ايدن كاسنو حقيب كميدها لو سو تابري قودها دالك إريتريا مركا انت هادان كود دارو waxaan iminka aan siinayaa oo aan su'aashan in maxamed cali oo qayb ka ah barnaamijka sanadkii tagay iyo Soomaaliya maxamed oo sanadkan 1444 hijriga dagaaladu aad bay u badnaayeen oo gudaha waan ka hadalnay meelo kala duwan bay ka dhaceen meelo badan waan xusnay kuwa badan waan ka tagnay oo waqtigan saamaxeynin in meelaha dagaaladu sanadkan ay ka jireen xoogooda waxa ka mid ah gudaha Kenya oo meelo badan ay ku faafeen hawlgallo waaweyn ayaa dhacay هذا حركة الشر المجادين وحيب السيما رئيسا إن أي عكمرين تب الله وده دلك كينيا كورا إن دقال هذا السيد عيي مالها يكوفي ديا يضو أن أوكن هاي إن أي بربر سعودان بقيمة أي جيسان أيان ديار ده الدولة دكينيا وحالي قدام بيساع العداء أي دقيان هوري وحي الدقيان ساكو الصنقلة يو جرب واتي أدي ساكو أكسو هدي سو حيو بدنا أسو جوكتا إن هذا أي قبانيين لابد أن سيدة أسكو بربر سعودان محنو شيكة محمد علي آدم سلو أدباد ما سنتهي محمد داهر على سو واندوا هاي وحا حسد مدن إن قدها كيا يكسي حوغي سنين ويرادة حركة مجاهدين تأل شباب سيقاره بلوين كي لسوار دافي وي مجاهدين تأل شباب دردر قليين ويرادة يكي سنين لولك NFD يلولك مسلمين تأي حوغ كويسة كيا اللامو ويرادة سي دولة كيا وحا يكوي سي سراكيل يا أسكر بدن يا ضد كريشتان ولقود ديقامي لولك مسلمين تأي حوغ كوقبستي دولة كيا محمدو warbixinta ugu dambeeyay ee la soo tabinayay waxa ay sheegayaan in bisha June oo kaliya ee hadda dhamaatay ay ka dhaceen dhulalka muslimiinta ee Kenya xoogaa ku haysto ee wax ka badan 30 weerar oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo u badnaa kama in ay qaraxyo lagu burburiyay gaadiid badan oo ay lahayd dawladda Kenya isla markaana looga dilay saraakiil dhowr ah waxyaabaha la soo tabiyay waxaa sidoo kale ka mid ah in 30 sargaal oo Kenyaati ah 3 toddobaad gudahood ay xarakada al-shabaab ku dishay weerar ay ka geysatay dhulalka muslimiinta ee gumeysiga ku jira weeraradaasi aad ayay u sii xoogaysanayeen sidoo kale waxa ay beegsanayeen dadka kristanka ah ee lagu deegaameeyay dhulalka muslimiinta weerarkii ugu xoogganaa ugu qasaaraha badnaa ee dadkaasi lagu beegsaday waxaa ka mid ah weerar ka dhacay deegaan lagu magacaabo Juhudi oo ka tirsan gobolka Lamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee xoog ku haysta dawladda Kenya mujaahidiinta al-shabaab xilli habeen ah ayay weerareen tuuladaas waxa ay ku dileen 6 kristan ah oo ku jiray nin baadiri ka ahaa kaniisad ku taala deegaanka Juhudi sidoo kale waxay halkaasii mujaahidiinta al-shabaab ku gubeen ilaa 10 guri oo ay ku jirtay kaniisada uu baadiriga ka ahaa ninkan kristanka ah ee ka mid ah dadka lagu deegaameeyay dhulalka muslimiinta sugud marka weerarada halkaasii ka dhacay ee dawladda Kenya waxa ay ku noqdeen furin kale oo ku soo furantay maadaama aan ognahay in dalkaasi ay iminka ka soconayaan dibadbaxay aad u xoogan oo looga soo horjeedo dawladda uu hoggaaminayo William Ruto kuwaas oo ay ku dhinteen dad ku dhow 20 ruux welina ay soconayaan oo Raila Odinga gale daqiiqado koor waxa uu ku baaqayay in 3 maalmood oo kale la sii wado dibadbaxyada ka dhanka ah dawladda Kenya isagoo u sababeynaya arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay inay dawladdu ku fashilantay wax ka qabashada amniga marka weeraradaasi waxa ay ahaayeen kuwa is soo tarayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay bilaawday sida aad maxamed oo xusbay xustay weerar rasmin ah oo ay ku beegsanayso fariisimayaasha ay dawladda Kenya ku leeyihiin xuduud beenaadka iyo gudaha dalkeeda waxa ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday war guduudo halkaas oo ay mujaahidiinta al-shabaab la wareegeen isla markaana ay gacanta ku dhigeen gaadiid dawladda Kenya u yila halkaas askar kalena looga diray inkastoo intii badnaad askartaasi ay ka farxadeen xirada markii aan ka nimaadno weeraradaasi gudaha dalka Kenya waxa ay deegaan ka tirsan ama degmooyin ka tirsan wilaayadka Islaamiga ah ee Jubbooyinka iyo gada ay dawladda Kenya ka geysatay duqeymo bahalnimo ah oo ay ku beegsatay dadka rayidka ah magaalooyinka ay duqeysay waxa ka mid ah Saako, Salagle iyo degmada Eelcade oo ka tirsan gobolka Gedo magaalada Saako oo kale duqeymaha xilliga ay ka dhacayeen waxa ay dawladda Kenya ku beegsatay xarumo ay degan yihiin dadka rayidka ah hadii ay ahaan lahaayeen goobo ganacsi goobo waxbarasho iyo guriyo gaar loo leeyahay oo ay dadku leeyihiin idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa ay soo tabinaysay duqeymahaas oo waa ay tagtay goobihii sawir ay ka soo qaaday muuqaal ay ka soo qaaday xarumaha la beegsaday waxaa ka mid ahaa xarumihii xaruntii shirkadda Hormuud ay ku lahayd magaalada Saako oo burbur xoogan soo gaaray Salagle oo kale ayaa ka mid ah magaalooyinka ay dawladda Kenya duqeymaha ka geysatay waxaa noo suura gashay in aan halkaas tagno isla markaana aan sawir iyo muuqaal ka soo qaadno qaabkii ay wax u dhaceen waxyaabi aan kula kulanay waxaa ka mid ahaa in hooyo iyo gabar ay dhashay aan ka soo qaadnay sawiro waxaa sidoo kale diyaaradaha dawladda Kenya ay halkaas ku burburisay guriyo kor u dhaafaya 11 guri waxa ayna duqeymahaani maxamed oo dadka ku beereen cadawtooyo ay u qabaan dawladda Kenya waxa sii korortay ee cadaawadda ay dawladda Kenya u qabaan waxa ay dadku adeegsanayeen magacyo diimeed sida inay dhahan Kenya ee dawladda nasaarada ah dawladda kristanka ah dadka shucuurkooda aad ayay u kiciyeen duqeymahaasi waxyaabaha sanadkan dhacay waxa kamida wararkii weynaa ee buulamareer ee magaaladii adiga waa tagtay bal ka waran maxaad ku soo aragtay halkaas waxaan cali aad baad u mahadsantahay in sidaad u sharaxday Kenya iyo waxyaabihii ka dhacay sanadkan in maxamedow in ciidamada Uganda waxaad ogtahay inay qayb ka ahaayeen ciidamada shisheeyaha ee ku soo duulay gudaha dalka waana dawladdii ugu horeysay ee ciidamada soo dirta Soomaaliya markii Itoobiyaanka la isku dayay in jabkooda la xeeladeeyo oo laga dhigo inay baxayaan oo ciidamada kale ay bedelayaan oo aan safka hor ahayn marka ciidanka ugu badan ee ATMIS ka socdana iyaga ayaa leh sidaad ogtahay qasaar xoogan ayaa marka soo gaaray sanadkii 2014kii waxa ay ciidamada Uganda in xoog ku qabsadeen magaalada Buulamareer ee Shabeelaha Hoose xilligaasi howlgalkaas waxa uu ka mid ahaa howlgalkii ay u bixiyeen Indian Ocean ama badweynta Hindiya oo Marko iyo Buulamareer iyo Baraawe iyo magaalooyin kale oo dhowr ah ayay ku qabsadeen maxamedow waqtigaasi xarakatu shabaab mujahideen waxa ay qaybaha hore kaga jirtay in isbeddel ay ku sameysay hanaanka iyo xeeladaha ay kula dagaalamaysay in shisheeyaha iyo la jiriyaashooda kuwaas oo iyagoo kibirsan laga soo saaray furumihii Muqdisho oo la isku dayay in dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah la geliyo marka waqtigaas xarakadu dagaalkaasi bay bilowga kaga jirtay dagaalkaasi shisheeye askar badan baa loogu dilay ciidanka dawladda federaalka marka hadaan Buulamareer u soo laabano magaaladaas waxay ka mid ahayd oo Indian Ocean howlgalkii ugu magac dareen meelaha ay ku qabsadeen waxa ka dhacay laba dagaal oo aad u xoogana waxaan aad xoog u saari doonaa in dagaalkii dhacay in 6dii bisha Dulqacda ee sanadkan sii dhamaanaya aynu soo dhaafnay 1444 lixda bisha Dulqacda isla dhanka kale waxa ay ku beegneed in May 26kii sanadka 2023 Uganda halka Maxamed waxa ku gaaray qasaare aad u xoog runtii oo aan la soo koobi karin dhanka Soomaaliya waa laga farxayay oo waa laga soo dhaweynayay si gaar ah waliba in wilayaadka Islaamiga ah dhinaca Ugandana waa laga ilmeynayay oo naxdin iyo qaracan ay la harsan waayeen muwaadiniinta u dhashay dalka Uganda oo dalbanayay in wiilashooda laga soo saaro marka dagaalkaasi ciidamada Uganda waxa ku gaaray jab aad u xoogan oo aan la soo koobi karin qasaarooyin kala duwan waa ay kala kulmeen qasaarahaas oo xaqiiqatan al-kataib aad u faaqiday al-furqan durbadiiba sida looga bartay maxamed uu in xog badan iyo macluumaad iyadoo raadinaysa waxa amar laygu siiyay in halka aado in xarun kamid ay idaacadda Al-Furqaan ayaan ka dhaqaaqay maalintii in jimcada ayuu dagaalka dhacay sidaad ogtahay axadiiba waan gaarnay in magaalada Buulamareer ee Shabeelaha Hoose dadka aad bay runtii u farxsanaayeen oo wajiyadooda markaad fiirisid iyo qirada ay ku gelinayaan lama soo koobi karo weliba dagaalka xoogiisa dadka kaalin ayay ku lahaayeen xaalka maxamed uu xilligaas sidaas buu ahaa waxa inagu maqaala ah adigana aad ka shanqarisay in aad magaaladii gaartay maxaad halkaas ku soo aragtay waruntaa magaalada waan gaaray durbadii magaalada markaan gaarnay waxaan kula kulanay dadka magaalada Buulamareer qaar badan waa ay joogeen inkastoo kuwo badan ay ka baxeen markii ugu horeysay aan cagta dhiga magaaladaba waxaan gudaha u galay xaruntii ugu weyneed ciidamada ATMIS ee magaalada Buulamareer ee Shabeelaha Hoose waana markii ugu horeysay maxamedow in xarun lagu xazmiyo shisheeyaha oo aan gaaro ka hor in warbaahinta umbaan ka arki jiray al-kataib sawirada ka baahinayso iyo si guud dadka meelaha jooga umbaan wareysan jirnay marka wax badan ayaan ku soo arkay halka waxa aad runtii u daadsanaa midadkooda oo isbedelay oo doorsoomay oo rasaastu meelo kala duwan ay ka haleeshay iyo qaarkood gudaha xerada ku dhintay kuwo kale oo cararay la arkayay xeradaasna sidaad ogtahay mujaahidiinta al-shabaab waa xeradii ugu ballaarnayd ee amniyad istishaadi ah ay ku weeraraan ilaa 4 amniyad ayaa lagu weeraray dhul kale la simay xerada marka qasaarooyin lixad leh ayaa soo gaaray waxaad arkaysaa hal ufays oo ay ku wada jiraan 10 askari oo halkaa ku dhintay waxaa la ii sheegay marka in caamilidda ay baabi'isay oo dhowr jiha ay ka gashay marka qasaarooyin aad lixad leh soo gaaray waxaan maqli jiray in kaniisadaba ay ku leeyihiin xerooyinka indhahaygan ku soo arkay eeyo iyagu ay lahaayeen oo waashay iyo kuwo kale oo in halkaa joogay oo hilbahooda cunaya ayaan arkay iyaga ku laabteen waxyaabaha sidoo kale aan arko waxaa ka mid ahaa in hub aad u badan xaqiiqatan xeradaas waxaa la tilmaamaa sector 1 ayay qayb ka tahay sector 1 waxa isku dhahaan Muqdisho iyo Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose marka waxaa lagu tiriyaa in sector 1 oo Uganda ay qaabilsantahay iyo Burundi xerada ugu weyn oo ay leeyihiin Shabeelaha Hoose hub aad u badan ayaa u yaalay waxaa u yaalay matoorooyin casri ah oo aanan horay Soomaaliya aan ugu arkin, halka ayaan ku arkay gawaari ay ka carreen ayaa arkay, raashin ayaan arkay, lama soo koobi karo waxyaabaha halka aan ku arkay. Sidoo kale xeerada ciidanka dowladdana waan gaaray, iyana waxaan ku arkay raadadka ilaa 5 gaari oo halka ku gubtay waan arkay. Markii ATMIS laga qabsaday Buulamareer, maxay dareemeen? Buulamareer in si marka loo fiiriyo 3 waqti ayaan tagay nolosheyda, magaalo aan wax badan ka garanayo. 9 meeyadii mar baan gaaray, xilligaas hogaamiye kooxeedyada ayaa gacanta ku hayay. Runtii isbaarooyin aada u badan ayaa yaalay magaalada, dadka waa lagu dhibaateyn jiray, waa lagu dhici jiray, rafaad badan ayaa ka taagnaa. Mar kale waxaan gaaray xilligii mujaahidiinta ay halkaa haysteen, oo waqtigii dahabiga uu ahaa Buulamareer, oo ganacsiga uu kobcayay, dhismooyinka uu korayay, oo magaalada horumar ballaaran ay gaartay, oo weliba ay ku fiday. Waxaan xasuustaa maraan tagay Buulamareer, waa la tiri jiray gudaha ku yaala, 100 waa ka yaraayeen. Haddana dad door kun oo qofood ayaa ku noolaa. Marka magaalada aad bay u kabacday xilligaasi, runtii horumar ballaaran bay gaartay. Magaalooyin kale oo Qoryoole iyo magaalooyin kale oo shabeelaha hoose ka tirsan ayaa suuq ay u noqotay. Marka 3 aan gaarayn waxay ahayd xilligan hadda oo shisheeyuhu ay joogeen, oo ah waqtigii igu yaraa ee magaalada aan ku nagaaday. Dadku waxay ii sheegeen in beerihii shisheeyuhu ay dhulka la simeen, oo ay baabi'iyeen, oo geedihii ay gureen, taa bedelkeedana ay ku abuureen xashiish caruurtii la baray, dugsiyadii la xiray. Dhibaatada magaalada ay gaarsiiyeen 20 sano ayay dib kaga dhacday xilligii aan ogaa in mujaahidiinta ay joogeen siday ahayd. Marka dadku waxay saadaalinayeen in mujaahidiinta mar un inay soo gaari doonaan, waana ay arkeen waxyaabaha la yaabka leh. Marka dadku waxaa ka mid ahaa magaalada markii waxay mujaahidiinta ay qabsadeen, gebi ahaanba waxaa istaagay qaadkii iyo sigaarkii magaalada lagu cunayay, xashiishkii dadkii cabayay, magaalada way ka carareen. Jawi nabdoon, xasiloon, magaalada dhan dadku ay runtii farxad muujinayaan ayay gashay. Marka dad badan ayaa xilligaasi joogay oo nala hadlay, waxay noo sheegeen in caruurtooda aad iyo aad xashiishka loo baray, u baahan yihiin dhaqal celin in loo sameeyo, oo wilaayada ay kala hadlayeen. Marka su-aashaada haddaan usoo laabto, ATMIS waxa ay dareemayeen magaalo 2014 ilaa 2013 ay haystaan oo dhowr sano ah, oo dadkii ay dulleysteen, oo ay beerihii kala wareegeen, oo ay baabi'iyeen, oo ciidamo shisheeye kalkaal ahna lagu daba dhigay, waxay isdhahayeen xoogaa dadku waa dulleysan yihiin, waa adag tahay in garab ay siiyaan mujaahidiinta amaba ay soo dhaweeyaan halkaa haddii ay qabsadaan, waayo waxay bideen dhibaatooyin kala duwan. Marka waxaa la yaab ku noqotay oo markii golweyn ay tageen in magaaladii dadkii ay boobeen xerooyinkoodii oo rasaastoodii iyo iyagoo weliba qayb ka mid a ka dhex dagaalamayaan ayay dadku u daateen, sidaad ogtahay ilaa 6 ruux lagu dilay. Marka taa waxay kula noqotay wax la yaab leh, magaalo intaas sano gacantooda ku jirta, dadka si kasta loo dulleystay, oo ay isdhahayeen dadkan haddii aad ka tagtaan waa adag tahay in mujaahidiin ay taageeraan amaba ay soo dhaweystaan. Marka waxaa la yaab ku noqday in sida mujaahidiinta dadka ay u garab istaageen. waxaa sidoo kale maxamed xusid mudan in magaalada Buulamareer ay ka duwan tahay magaalooyinka kale, wax maamul la yiraah kama uusan jirin, degmo shaqeynaysa ma jirto, xarun booliis ma jirto, tamar ruuxo mooryaan ah iyo kuwo kale unbaa wixii magaalada soo galana qaadanaya guranayay waa dhan kastay ka duntay magaalada. Marka xaalka magaalada sidaas buu ahaa maxamed, aad baad umahadsan tahay. Qeybaha kale ayaan sii wadi doonaa insha allah. Waxaan markaan siinayaa mahad cubayd oo ka mid ah wariyaasha idaacadda Alfurqaan, barnaamijka caawana nagala qeyb galaya. Mahad cubayd, bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ku hoos nool harka shareecada si weyn ayay dagaalkan kaga qeyb qaateen sanadkan 1444 hijriga, wixii dhacayayna waxaa xusid mudan in kaalin lixaad leh ay ku lahaayeen. Shaqsiyan safaro badan baad gashay, shabeelaha hoose ayay shaqadaada u badneed, meelo kala duwan waa gaartay oo xoolo lagu bixiyey. Doorka qabaa'ilka wax badan waad ka warhaysaa, haweenka muslimaadka kaalintooda lagama tegi karo. maxaad noo sheegi kartaa si guud, adigoo milicsanaya wixii aad usoo joogtay iyo qabaa'ilka kaalintooda iyo sida ay mujaahidiinta Al-Shabaab u garab istaageen, bal tafaasiil naga sii. Maxamed, aad baad mahadsan tahay. Marka laga hadlayo dowrka qabaa'ilka iyo garab istaagay haweenka muslimaadka u muujiyeen mujaahidiinta, aad bay u ballaaran tahay run ahaantii. Caawa oo dhan waxaan kasoo hadlaynay dagaaladii ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la gashay ciidamada dowladda federaalk iyo shisheeyaha oo aada u badnaa run ahaantii. Markii aan ka fiirino dhanka qabaa'ilka aan ku bilowno, odayaasha dhaqanku isla markii dagaalku uu bilowday oo bilow horeba la taagan yahay, bilooyinkiisi ugu horreeyeen uu ku guda jiro, waxay sameeyeen shir ay qabsadeen oo wixii ku kulmeen ee howlka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee halkaasii wixii iskuule ee wadaageen ee kelimaad kala duwan ee afkaar ay isdhaafsadeen ee waxaan halku dhig u ahaan runtii dhigeena ayaa ka sokeeya ee wilaayadka Islaamiga ah ay halku dhig ka dhigteen oo ah wilaayadka Islaamiga ah lama qabsan doona anagoon meesha ka bixin ee maadaama yihiin qabaailkii Islaamka ee ku noolaa ee halkaasii qabaailku odayaasha ee dhaqanka ee kasoo jeeda ee wixii isdhaafsadeen ee dhibaatooyinkii kala duwanaa ay soo mareen oo ay ka mid ahayd isbaarada dhaca dilka iska wad sheegashada dagaalada qabaailka laftirkooda walaalaha dhex mari jiray ee waxayna isla garteen run ahaantii inay waxaas oo dhan ee meesha ka baxeen kadib markii la helay ku dhaqanka shariicada Islaamka markii inta laga soo tago oo ay shirka qabsateen ee wixii u soo gudbeen shirkii iyo wixii ka soo baxay iyo dhaqangelintii marka waxa la isla yimiday magaalooyinkii ee goobihii la deganaa halkii qof walba ee qabiilkiisa uu deganaa iyo tulkiisa uu ku noolaa qabaailadu shirar gaar gaar ah ay yeesheen markaasii oo iyaga gooni u ah marka qabaailka si gaar ah looga hadlayo waxaa la dhihi karaa runtii qabiilka haray ma lahayn waxay soo bandhigayeen wiilal hubkooda wata waxay dhanka kale soo muujinayeen xoolo ay ka mid yihiin geela iyo ariga iyadoo inta ay jirtay waxaa kaalin lixaad lehna ku jira haweenka waxaa la socotaa wareysi aan la yeelanay Sheikh Abdulaziz Abu Mus'ab afhayeenka ciidamada xarakada mujaahiinta Al-Shabaab wuxuu sheegay garab istaagga ay u muujiyeen qabaailka muslimiinta iyo gabdhaha muslimaadka ah isagoo xusay in boqolaal geel ah ay mujaahidiinta ku wareejiyeen markaa wuxuu si gaar ah u xusay xilligaas ee gabdhaha muslimaadka ah ee kaalintooda iyo garab istaagga mujaahidiinta u muujiyeen gabdhuhu run ahaantii kaalintoodu waxay ahayd mid muuqata kana horeysay dagaalka hadda Xasan Sheekh lagula jiro way ka horeysay joogtana weliba way ahayd oo gabdhuhu markii bil la jooga laba bil markii la joogo waxaan ka qayb gali jiray xaflado ay ku wareejinayaan run ahaantii kimiya aad u ballaaran agab aad u ballaaran oo ay mujaahidiinta ugu tala galeen isla markaana dagaalka markii lagu jiro ciidanka aad muhiim ugu ah waxa agabkaas ka mid ah lacagta ugu horeyso hubka ku xigo waxa ku xigo saadka ciidanka sida buskudkii waxa kamid dharkii xiran lahaayeen haweenkuna markay fagaarayaasha ka hadlayaan waxay sheegayaan run ahaantii inay jeclaan lahaayeen intay hadda ay bixinayaan in ka ballaaran markaasaad halkii goob aad xadirta waxa arkaysaa intaasoo looro buskuda intaasoo kartoono timir ah intaasoo dhar ah xitaa cirbad iyo dun ayaa ugu hooseeya miisanka tagin iyo shaambadii qabeeska marka gabdhuhuna dowrkoodu sidaas uu muuqday aad baad u maasan tahay in dhageystayaasha fursad ayna ayaan siin doonaa biidni ilaahil kariim farin qoraaleed ay adeegsan karaan wixii ugu waaweynaa iyaguna ay dareemayeen sanadkan iyo meelaha ay ku jabeen shisheeyaha meelaha ugu muhiimsan ay ugu arkayeen waxay farin qoraaleed noogu soo diri karaan nambarka samtel furuhu waa 3-7-7-9 waa samtel furuhu waa 3-7-7-8-9 furuhu waa 3-7-7-8-9 soo koob meelaha ugu muhiimsan ee aad u arkaysay in mujaahidiinta ay la wareegeen iyo sida aad u dareentay ku soo koob gabagabada ayaan ku dhownahay insha allah waqtigana aad buu noo kulaalayaa aan soo koobno cabdifitax in haddaan kugu soo laabto in sanadkan waxaan ognahay in shirar ay dhacayeen xarakatu shoo mujaahidiin shir bay qabsatay ay marti gelisay culimaa u diin iyo dad kala duwan ayaa ka soo qayb galay dowladda Xasan Sheekh iyaguna sidoo kale shir bay qabteen qolo waliba waxay isku dayeen in taageerayaashooda ay la shiraan wax taaganna ay kala hadlaan maxaad noo sheegi kartaa shirarkii dhacay adigoo aad nagu soo koobaya runtii waa su'aal aad muhiim u ah hadaan soo koobo nuxurka aan ka abaaro shirarka dabcan waxa la yiraahdaa waxa loo qabtaa laba ujeedo in arrimo lagu xalinayo oo arin laga munaaqashoonayo kadibna go'aano laga gaarayo iyo shirar loogu talagalay ra'yiil caamka oo bulshada ama ra'yiil caamka lagu khaldo oo inta badan waa shirarka UN ka oo kale iyo ay adeegsadaan shirar nin walba uu dowladu soo sameeyo madaxweyne walba uu maaragta meesha uu isaga khudbeeyo dowlad walba waxa ay haysato ay meesha ka sheegto waxyaabo noocaas ah marka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo kale inta badan iyada ayaa ku horeeyneysay dhinac walba hadii la yiraahdo tusaale ahaan dagaalada oo kale iyada ayaa furuhiisaysay marka la eego qaabkii wax u dhacayeen oo aad kala sheekeyso dadka khubarada military-ga ah shirarka kale marka la fiiriyana iyada ayaa ku horeysay dowladda federaalka waxaa dad badan oo falanqeeyaal ay ku eedeeyeen inay ahayd koobi waxa la yiraahdo ama ay ku dayanaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab tusaale ahaan shirkaada uu sheegay mahad oo kale oo golaha nuqabada iyo culimadoo kale ay oo mar dhacay mar qura dhacay bilowgii sanadka wuxuu ahaa shir aada muhiim u ah dowladda federaalka markiiba shirkaasi uu dhacay waxay sheegtay in iyaduna ay qabanayso shir si degdega waxaa loogu baaqay wadaado waxaa la yidhi maadaama xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wadaado ay hadleen fatwo ay soo saareen annaguna waa inaan shir qabannaa arrintaas waxay qaadatay 7 bilood in la raadiyo wadaado markii dambena waxaa lagu qasbanaaday markii gudaha laga waayey dad muctabar ah in maraykanka laga keeno wadaadihii joogay laga keeno UK laga keeno yurubta laga keeno qaarkood xataa ay soo hormareen oo hoteelkii waxaa lagu dilay Villa Rose weerarkii madaxtooyada ka dhacaya ayay ku dhinteen waa dareemi kartaa 7 bilood ayaa la qalqaalinayay shirkii loogu jawaabi lahaa shirkii nuqabada iyo culimadu ay qaateen markii uu dhacayna shir wuxuu ahaa dowladda federaalku ay haween ay kasoo qayb galeen oo dadka qaar ay ku eedeenayeen markii la isdhexgeliyay raggii iyo dumarkii wadaadadii iyo haweenkii oo la oranayay maxay tahay taleefanada la kala qoranayo se wax u jiraan oo aad ma aragtay baraha bulshada looga eedeenayay dowladda federaalka shirkaasi waxaa loo ballan qaaday wadaadihii lagu keenay kow in mushaar loo qorayo labo in loo sameynayo nin ay hogaan u ah oo ay ku wada mideysan yihiin hadday yihiin suufiyaal iyo hadday yihiin qolo kale mar dhow waxay dhahayeen ballanti waa nooga baxay wixii la sheegayey mushaaraadkiina loo qorayey mashaariicdiina loo ballan qaaday waxunbaana laga saxiixday miidiyaha laga hadal siiyey kadibna mataqaana waana looga baxay hadda ayay dhahayeen dhowr habeen ka hor marka waxaa xigay shirkii bariga afrika oo kale shirkaas waanu ka qayb galnay warbaahinta alfurqaan isbarbardhig ayaan kusoo koobi karaa maadaama aad tiri waqtiga ayaan kulaalaya isbarbardhiga wuxuu yahay shirkii hadda ugu dambeeyey dowladda federaalkuna wuxuu ahaa shir ay qabatay oo xasan sheekh isaguna uu isku muujinayay oo uu ku muujinayay halkudhigiisii ahaa soomaali heshiis ah si siyaasiyiinta mucaaradka uu ula shiro oo la yiraahdo xasan sheekh heshiiska ayuu ku howlan yahay si markaasi loogu qariyo khilaafaadka ka dhex jira maamul goboleedyada iyo xasan sheekh iyo waxaan gedo ka dhacaya laascaanood waxaa ka dhacaya waxaa beledweyne oo laba dowladood hadda la kala sheegtay ka jira waxaasoo dhan si loo qariyo marka isbarbardhig shirkii bariga afrika oo aanu joognay iyo shirka hadda lagu soo gabagabeeyey hoteelka la yiraa dukaale ee ku yaala xerada xalane shirkii dowladda federaalka hadda la soo gabagabeeyey kow qodobka ugu muhiimsan ee looga hadlay xasan sheekhna uu sheegay wuxuu ahaa dastuurka qabyada ah in la dhammaystiro qabyo qoraalka dastuurka in la dhammaystiro shirkii bariga afrikana amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu oranayay diinta way dhammaystiran tahay in shareecada islaamka difaaceeda la xoojiyo iyo ku dhaqankeeda iyo in midnimada lagu dadaalo ayaa ka mid ah meelna dastuurka ha la xoojiyo oo ha la qabyo tiro meelna waxaa laga oranayay diintu way dhammaystiran tahay ku dhaqankeeda iyo difaaceeda ha la xoojiyo labo shirka dowladda federaalka muddo kororsi interest qof dan uu leeyahay xasan sheekh gaar ahaan ayaa xoogga lagu saa dooda ugu badan waxay ka dhacday waqtigana loogu daro meeshan shirka bariga afrikana wuxuu ahaa shir looga hadlayay danaha ummadda soomaaliyeed danaha dadka muslimiinta ku dhaqan mandaqada bariga afrika qof dan gooni ah ma aragtay meesha ka sheega ma jirin shirka dowladda federaalka hadda dhacay waxaa loogu yeeray dadka 4.5 ayaa looga soo qayb galay awood qaybsi gobolada federalism ayaa lagu soo xulay qaab noocaas oo qabiil ayuu ahaa shirkii mataqaanaa bariga afrikana wuu ka duwanaa shir diimeed ayuu ahaa oo ansaariya muhaajiriin magacaas ayuu watay isbarbardhigka kale wuxuu yahay shirkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee bariga afrika dad badan ayaa kasoo qayb galay shirka dowladda federaalka waxaa kasoo qayb galay dad aada u kooban macnaha meeshaas waxaa ka dareemaysaa dadka eliidka u ah ama dadka ahlu xalli walcaqdiga u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa dad aada u badan dowladda federaalkana dadkeeda xasan sheekh uu yiri waa dadka khubada ah waa dad aada u kooban sida ka muuqatay labada shir marka la isbarbar dhigo shirka is eedan ayuu kusoo dhammaaday dowladda federaalka cabdinuur ayaa hadlay oo wasiirka waxbarashada soo noqday cabdiweligaas baa hadlay rag kale ayaa dibadaha ka hadlay aada baa la isku eedeeyey waxaa la yidhi xasan sheekh wax aan macquul ahayn ayuu meesha keenay baarlamaanka ayuu rabaa inuu annaga intuu muujiyo inaan wax la meel dhignay waxba lama meel dhigin shirkaasna wuxuu ahaa micnaha shir ay ka dambeysay marxabeen dadkii ka hadlay ugu dambeyntii shirka bariga afrika dadkii ka qayb galay oo ma aragtay lagu casuumay ahlu xalliga ahaa ma jiro qof diiday invitationka loo geeyey shirka dowladda federaalka farmaajo wuu soo diiday wuxuu yiri kama qayb galay uu yiri waxaa diiday cabdi saacid shirdoona diiday ma ka qayb galay uu yiri waxaa kaloo loo yeeray cabdiweli ra-iisul wasaarihii ninka soo noqday oo dadka qaar yuulka ay ugu yeeraan isaguna wuu diiday wuxuu yiri kama qayb galay uu yiri marka abdagaasin oo ka gaabsada masar ku nool maadaama uu weyl yahay marka waxay ku tusaysaa macnaha farqiga weyn ee u dhaxeeya labadaas shir iyo shirarka la midka ah ee dawladda federaalk iyo xarakada mujaahidiinta ashabaab aad baad u mahadsantahay abdi fitaax gabagabadan ku dhownahay farin qoraaleedka nambarka aan sheegnay dad badan baa fariimo soo diray waxaa ka mid ah qof magaciisa kusoo koobay maxamed yare waxa uu leeyahay waxaan aad ugu farxay sanadkan oo si gaar ah ii soo jiitay markaan maqlay qabarka buulamareer ku saabsan ee dagaalka ugandeska lagu leeyay qof kale waxa uu yiri waxaa si gaar ah ii saameeyey galcad qof kale oo fariin soo diray isna waxa uu leeyahay waxaa aada ii saameeyey dagaalkii ka dhacay shabeelaha dhexe kuwoodii ugu horeyna ka mid ahaa ee masaajid cali guduud qof kale waxa uu leeyahay waxaan si gaar ah aan aada ugu ilqabowsaday oo aan aada ugu farxay ciidankii lagu leeyay galcad oo tuuryaro uu ka mid ahaa way waxaan siinayaa in cabdisamed su-aasha kugu dambeysa dhankaada adigoo aada usoo koob sanadkan dagaalada dhacay cabdisamed shaqsiyan maxaad isdhihi kartaa waa ay ku cusbaayeen oo sanadihii hore ee lasoo dhaafay waa ay kaga duwan mar kale maxamed waad mahadsan tahay waxyaabaha hadda ku cusbaa aadkana ay usoo kordhiyeen mujaahidiinta waxaa ka mid ahaa inay si aada u adeegsanayeen weerarada nafurnimada ah kuwaasi oo runtii difaac weyn noqday dhanka kaleetana ku noqday niyad jab iyo sidoo kale khasaare aada u fara badan kuwa u geysanaya ciidamada shiiciye waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalka oo dagaalka ugu adag u dhexmarayay sanadka lasoo dhaafay iyaga iyo ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxaad og tahay weerarada istishahaadiinta badanaa howlgalladii hadda aan soo sheegnay dhowr daqiiqo ka hor caawa barnaamijkeena ku lamaana badanaa dadkooda ugu muhiimsan ee dowladda federaalka laga dilay waxay ku baxeen weerar nafurnimo ah oo mujaahidiinta ay fuliyeen marka waxaa la dhihi karaa xeeladaha dagaal ee xilligan mujaahidiinta aada usoo kordhiyeen si aadahna dhanka ciidanka iyo guud ahaanba looga mahdiyey fagaaraha dagaalka waa weerarada nafurnimada ah waxaad og tahay xabashi isugu urursanayay muddooyinkii lasoo dhaafay qeybo kamida gobolka gado in lagu kala diray weerar istishahaadiyeena waxaad ka warqabtaa weerarada istishahaadiyada daraad ka dhacaysay meel u dhow degmada afmadoobi gobolka shabeellaha hoose ee ayraadi gobolka jubbada hoose in lagu laayay ciidamo mareykan watay oo lagu yaro danab weerarada istishahaadiyada qaarkood waxay kaafinayeen howlgallo ciidamada mujaahidiinta laga yaabay in muddo ay ku qaataan ama dagaalo jeish inay ka qayb galaan ay ahayd ay mujaahidiintu ay weerarada istishahaadiyiinta ah kaga kaafinayeen dhanka kale qeybta shisheeyaha iyaguna waxay soo kordhiyeen dowladda federaalkana ay si aada u dalbanaysay in mujaahidiinta dhankooda iyagana lagu kordhiyo duqeymaha ay adeegsanayaan diyaaradaha droneska ee mareykanka kuwaasi oo runtii ahba shay aan hadda dagaalka ku cusbeyn oo waxaad ka warqabtaa weeraradii ugu waaweynaa ee droneska inay difaacaan qorshuhu kamid ah waxaa kamid a dagaalkii ka dhacay degmada galcad ee gobolka galgaduud halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidanka keliya oo ay mareykanku leeyihiin ee bangraf shicaldheere oo filinkaasi kasoo muuqanayay wuxuu sheegay in diyaaradaha iyagoo hawada ku jira in mujaahidiinta ay halkaasi weerar cagmarina ku qaadeen diyaaradihiina ay wax u tari waayeen dhanka kale musefani madaxweynaha dalka uganda weerarkii buulamareer kadib waa tuu sheegay in diyaaradihii daroniska iyo sidoo kale kuwa turkida oo naftirkooda xilligan dagaalka soo galay ay waxba usoo kordhi waayeen marka maxamed daahir intaas ayaan ka xusi karnaa way aad baad umahadsan tahay cabdisamed gabagabadan ku dhownahay maxamed cali ayaan siin doonaa goor dhow insha allah laakiin aan ku laabto fariimaha dhegeystayaasha idaacadda hadda dhegeysanaya janiska aan u siinay waxaan ku holmarayaa qofkan asalaamu calaykum waa umu mucaad allah iyo ku mahadsan huulaha waaweyn ee uu gaarsiiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab allahu akbar waxaan leeyahay sii wada halgankiina asalaamu calaykum alfurqaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaan xasuustaa madaxtooyada oo gurguurte lagu sigay taasna ku dara ayuu leeyahay qofkaasi qof kale wuxuu lehy asalaamu calaykum waa macalin jaabir oo jooga kunyo waad ku mahadsan tihiin idaacadda alfurqaan sanadka cusub iyo barnaamijkan hijriga aad kaga hadlaysaan nasriga baraare iyo tamkiin iyo atmis oo si buuxda wadanka looga saaro xarakadana wadanka la wareegto ayaan rajeynaya ayuu leeyahay qof kale waxa uu leeyahay waxaan u arkaa meelaha ay mujaahidiinta la wareegeen sanadka dhammaaday galcad masagawaay xawaadley hilowlagaab runirgood daaru nicma iyo meelo kale oo aan ku farxay ayuu qofka leeyahay qof kale waxa uu leeyahay alfurqaan waad mahadsan tihiin magacaygu waa zakariya degmada buulamareer ayaan dhihi lahaa oo saameyn gaar ah ii lahayd qof kale waxa uu leeyahy allahu akbar waxaan ka helay dhammaan howlgallada dhacay cunka wilaayadka islaamiga gaar ahaan meelaha lagala wareegay shisheeyaha si gaar ah Greenley iyo meelooyin kale ayuu qofka xusaya. Qofkan waxa uu leeyahay waa muhiim sanadkan inay dhacayeen camaliyaad istishhaadi ah oo lala beegsaday xabashida soo duushay. Sidoo kale camaliyaad dhowr ah ayaa dhacay oo doolow iyo baar dheere ayay ka dhaceen howlgallo kala duwan, kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha. Kuwo kaloo aad u badanna fariimo ayay soo direen, waqtiga ayaana kulaalaya. Maxamed Cali, su-aasha kugu dambaysa dhankaada sanadkan sii dhammaanaya, barnaamijka waxaan ugu magac darnay Soomaaliya iyo sanadkii tegey, xooggiisa waxaan kaga hadlaynay gudaha Soomaaliya wixii ka dhacayay, waxyar haddaan dadka iyana siwir guud kaga bixinno dhacdooyinka caalamka kuwii ugu waaweynaa. Isbedelada kala duwan baa dunida ka dhacayay, siyaasadaha caalamku way isbabedelayeen. Maxaad nooga sheegi kartaa maadaama sanadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida oo inta badan umuraha caalamka looga hadla aad waday oo xoogo badan iyo macluumaad halkaa aad ka heysid nosoko? Waad mahadsan tahay mar kale Maxamed Daahir Cali Sow. Sida aad sheegtay barnaamijka waxaan uga hadlaynay dhacdooyinka Soomaaliya, kamana marnaan doonaan kuwa dibadda. Si guud ahaaneed haddii aan ku hormarno wadamada caalamulislaami, waxaa halkoodii kasii socda duulaanka ay dowladaha reer galbeedka ku hayaan wadamada muslimiinta, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ka socda mandiqada loogu yeero bariga dhexe iyo kuwa ka socda galbeedka ama waqooyiga qaaradda Afrika iyo barigeeda intaba oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Dagaaladaasi ma joogsan oo waa ay socdaan. Reer galbeedku waxay isku dayayaan inay jihaadka joojiyaan, balse waa ay ku guuleysan waayeen arrinkaas. Oo wadamo badan oo hor leh ayuu jihaadku ku sii fiday. Haddii aan soo qaadano oo kale wadamada galbeedka Afrika, waxaa xusid mudan in ay tarantay islamarkaana ay awooddooda korortay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin oo muddooyinkii lasoo dhaafay weeraro aad u xoogan ka fulinayay dalalka ka baxsan Mali sida Burkina Faso oo kale. Halkaas dhowr mar ayay mujaahidiinta Nusratul Islaam Walmuslimiin ku noqdeen. Waxaa ugu dambeeyey weerar aad u xoogan oo ay ku dileen ku dhowaad 100 askari oo ka tirsan dowladda Burkina Faso, islamarkaana ay ku qabsadeen kuna gubeen wax ku dhow 50 gaadiidka dagaalka ah. Sidoo kale wadamada uu halganku ka socdo waxaa ka mid a dalka Yemen oo ay shisheeyo badan isugu tageen, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa carbeed iyo kuwa ka socda wadamada reer galbeedka. Wadankaasoo kale mujaahidiinta Alqaacida faracooda halkaasi ka dagaalamay Ansaaru Shariica iyaga dhankooda horumaro waaweyn ayay sameeyeen. Filin ay ciidii Adxa soo saareen waxa ay mujaahidiinta kusoo bandhigeen howlgallo waaweyn oo looga hortagay isbahaysiga carbeed, gaar ahaana dowladda Imaaraadka Carabta oo iyadu soo samaysatay maleeshiyaad loogu magac daray Xisaamul Amni. Weerarada qaraxyo ah ayay u badnaayeen waxyaabihii ugu badnaa ay mujaahidiinta kaga hortageen xamladaasi, waxaana filinkaasi lagu sheegay in qaraxyadu ay ahaayeen kuwa aada u burburiyey gaadiidkii ay wateen ciidankaas murtazaqada ah, isla markaana looga dilay saraakiil aada u badan. Sidoo kale mandiqada bariga dhexe waxaa loogu yeero waxaa iyadana ka socda halgan kala duwan iyo loolan oo u dhexeeya dadka muslimiinta ah iyo shisheeyaha. Sidoo kale waxaa isna meesha ka marneen isqaqabsiga dowladaha reer galbeedka ay isku hayaan mandiqadaas sida Ruushka oo kale iyo Maraykanka oo Suuriya muddooyinkii lasoo dhaafay aad ayay isugu haysteen qadaayaadka Suuriya oo kale. Waxaa jirta in Iiraan iyo Turkiga iyo Ruushka ay qabsadeen shir ay sheeg ku muujinayaan wujuudkooda halkaas, balse waa aad ayay isugu dayeen inay halkaasi kusii xoogeystaan. Maraykanka oo kalena ay ka saaraan saaxada Suuriya iyo si guud ahaaneed mandiqada bariga dhexe oo kale. Haddii aan usoo laabano wadamada reer galbeedka, waxaa Maxamedow aad dalalkaasi uga jiray faqri aad u sareeya kaasoo saameeyey dadka reer galbeedka ah 30 sano oo hadda ilaa iyo iminkana sii socota. Warbixin uu daabacay wargeys lagu magacaabo Wall Street Journal oo kasoo baxa dalka Maraykanka waxa uu ku sheegay in nisbada faqriga ay gaartay halkii ugu sareysay, malaayiin ruux oo reer galbeed ahna ay la'yihiin wax ay quutaan. Waxaa faqrigan xarkaha Gooste Maxamed oo loo sababeeyey laba arrimood: cudurka corona oo weli saameyntiisa ay kasii jirto wadamo ka mid yihiin reer galbeedka, iyo dagaalka Ukraine oo weli asagana socda. isla markaana isku mar la yihiin dowladaha reer galbeedka iyo ruushka mareykanka oo kale waxa ay sheegeen in ay dawladdu qaaday talaabooyin badan oo ay kaga hortageyso faqriga balse way ku guuldareysatay arrinkaas dalka faransiiska kaalmaha hore ayuu isna kaga jiraa wadamada ugu faqriga badan sidoo kale dalalka ugu tunka weyn wadamada reer galbeedka ay musiibadan la dagtay waxa kamid ah talyaaniga spain belgiumka iyo wadamo kale magaalada baraksol ee caasimada dalka belgiumka cuntada dukaamaha taalay ayaa maxamed oo qarka u saaran in wax gata la waayay isla markaana uu dheedkooda dhaco sabab ku aadan dadka oo awoodi waayay lacagta lagu iibsanayo shaqaalaha xarumahaasna waxa ay ku qasbanaadeen in ay kala bar ay dhimaan qiimihii ay ku iibin jireen cuntadaas si ay suuq ugu helaan iyadoo ay taasi jirtay maxamed oo haddana dowladahan ayaa wajahaya deymo aad u badan warbixin ay soo saareen hay-ada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha waxa ay ku soo bandhigeen toddobada dowladood ee caalami ahaan deymaysan isla markaana ku jira gaalmaha ugu horeeya dowladahaasi waxa ugu horeysa dowladda Mareykanka oo lagu leeyahay 9.4 trillion oo dollar oo deyn ah waxaa ku xiga Yaban ama Jaban taasoo iyadana lagu leeyahay 13 trillion Shiinaha ayaa ku xiga 10 trillion ayaa lagu leeyahay Faransiiska kaalinta waxa uu ku jiraa 4aad waxaa lagu leeyahay 3.3 trillion Talyaaniga waxa uu ku jiraa kaalinta 5aad waxaa lagu leeyahay 3.5 trillion Ingiriiska oo kale 3 trillion ayaa lagu leeyahay Jarmalka oo kaalinta 7aad ku jirta iyadana waxaa lagu leeyahay 2.9 trillion oo dollar waxaa xusid mudan oo sanadkan ka cusbaa caalamka dagaalka Suudaan oo u dhaxeeya hogamiyaasha Cabdi Fattah al-Burhan iyo Xameeyti ku xigeenkiisii hore balse iminka ka fallaagoobay dagaalkaasi wari waa uu socdaa kumanaan ruux ayaa ku dhintay waxa nagu maqaala ah in dowladaha Mareykanka iyo Saudiiga ay shir ku qabteen magaalada Jidda si ay u soo afjaraan isla markaana u joojiyaan dagaalkan balse ay ku guuleysan waayeen waxaana dagaalka sii hurinaya dano ay reer galbeedka ka leeyihiin halkaas oo ruushku waxa uu taageerayaa ruushka imaaraadka oo dhinaca waxa ay taageerayaan maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah Mareykanka iyo reer galbeedkuna waxa ay taageerayaan xukuumadda oo iyaga ayaa dagaalka sii hurinaya wariyeena maxamed cali ayuu kaasi ahaa gabagabada ayaan ku dhownahay biidnillaahi kariim cabdi fataax ayaan su-aasha ugu dambaysa weydiin doonaa laakiin waxyaabaha xusida mudan ee sanadkan dhacay waxaa ka mid ahaa in ciidanka mujaahidiinta al-shabaab 3 Shacbaan 1444 Hijriga ay mujaahidiinta ku dhawaaqeen go-aano cusub oo ay ka qaateen dhibaatooyinka xataafka ah oo ay ka soo cawdeen bulshada Muqdisho kuwaas oo ay ka mid yihiin goobaha zinada u furan sida hoteelo iyo guryo daroogo xataaf ah tuuga dhac u geysanaya bulshada iyo ciyaal weero reer Muqdisho waa ay soo dhaweeyeen go-aankaasi halka dowladda iyo kuwa la beegsanayo go-aankaas uu ahaa dhibaato ku soo wajahan dowladdu iyadu waxa ay dhibsanaysay in mujaahidiintu taageero hor leh ay ka sii helaan go-aankooda maadaama mujaahidiinta looga bartay inay fuliyaan wax kasta oo ka soo baxa taasna waa ay dhacday oo reer Muqdisho aad bay mujaahidiinta u taageereen kuna farxeen go-aanka sidoo kale waxa uu ku soo beegmay xilli reer Muqdisho ay ka walwalsanaayeen burcada iyo daroogada xilli bisha Ramadaan ay kusoo wajahneed marka aad baa loogu farxay durbadiina howlgallada ayaa bilowday oo mujaahidiintu waa ay ka fuliyeen Muqdisho howlgallo kala duwan kii ugu horeeyana waxaa lagu dilay Cabdiqaadir Carab oo ahaa mid ka mid a dadka ugu waaweyn ee daroogada soo geliya sidoo kale burcadii dhibaatooyinka geysanayay tuugadii iyo ciyaar weeradii dhammaantood iyaguna waa laga nastay oo howlgallo kala duwan ayaa dhacayay oo iyagu ku wajahnaa idaacadda islaamiga ee Alfurqaan waxa ay diyaarisay barnaamij 5 xalqo ka koobnaa oo looga hadlayay dhibaatooyinka reer Muqdisho ay ka cabanayeen ee mujaahidiintu ay ka dhiidhiyeen isla markaana go-aanka ay ka soo saareen barnaamijkaasi ayaa ahaa barnaamij xaqiiqo raadis ah oo arrimaha taagan looga hadlayay waxaana barnaamijka ka qayb galay oo si weyn loogu casuumay aqoonyahanno culimaa-uddiin dhaqaatiir dad xog ogaal u ah mawaadiicda laga hadlayay oo qaarkood ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho ardayda iskuulada iyo waalidiin ayaa sidoo kale lagu wareystay barnaamijkaasi daroogada iyo khatarkeeda ayaa aad looga hadlay taariikhdeedana waa la lafuguray sidoo kale waxyaabaha laga hadlay waxaa kamid ahaa ciyaal weero heerka ay gaartay dhibaatada ay geysanayaan oo si gaar ah waxaa looga hadlay in xitaa dhibaatooyinkooda ay gaartay in dadka qaar ay ka jiraan xubinta taranka iyagoo ku faanaya oo baraha bulshada ku faafinaya marka barnaamijkaasi oo 5 qayb ka koobnaa ayaa kamid ahaa sanadkan waxyaabihii baxay ee mawduucaas looga hadlay Cabdi Fattah rajada la filayo aan ku soo gabagabeyno maxay noqon kartaa labada dhinac adigoo u dirsaya dowladda waan ognahay waa ku fashilanta dagaalkan rajada ka war maxaa saadaali kartaa waxaa la yiraahdaa tuug hadduu guri galo guri islaameed uu u dhaco ma waxaanu ka hadalnaa tuugii wixii gaaray wixii ku dhacay tuugii ilaa guri ayuu galay waa la dagaalamay baangado ayaa lagu dhuftay dhaawac baa soo gaaray ma waxaan muhiimadda saarnaa tuugan dhaawaciisa si xun baa loo dhaawacay masaakiin uu ahaa lugtaa laga jebiyey miyaan dhahnaa mise waxaanu ka hadalnaa sababta ninkan uu usoo galay waddanka soomaaliya marka la fiiriyo dagaalka ka socda waxaad moodaa in xoogga la saarayo waxyaabaha ka dhalanaya natiijada dagaalka ka dhalanaysa laakiin aan xoogga la saarin sababta hadda ciidamada shisheeye iyagaa waddan islaameed yimid oo soomaaliya ah dhibaatooyin bay geysanayaan dhibaatooyin baa loo geysanaya inta badan marka waxaad moodaa in ma aragtay dadkii lagu mashquuliyey soomaalida natiijada iyo waxyaabaha dhacaya dadka marka siyaasiyiinta aad la sheekaysato iyo haddaan su-aasha toos u abbaaro iyo dadka wax odorosa sanadkan daraasaadka laga qoray soomaaliya aad bay u badnaayeen gaar ahaan reer galbeedku ay ka qoreen waxaa marka si gaar looga hadlo waxa la yiraahdo dowladaha safka hore dowladaha dadka diiday ayaa aada u badan oo waxay yiraahdeen haddii etoobiya iyada haddaba waddankii joogtay haddii la isticmaalo soomaaliya meelo ka mid a ay qabsadaan ama ay dagaalo ka galaan waxaa dhacaysa in dad badan oo hadda aan wax fahamsanayn inay fahmaan in waddankooda la qabsanayo oo xabashe oo taariikh intaas kala dhexayso ay qabsanayaan marka saan si dhaanto hala raadiyo xaaladdu marka dowladda federaalka xaggeeda marka la fiiriyo way isku murugsan tahay tusaale xalay waxaa idaacadda ka baxay xuseen macalim la taliyaha xasan sheekh ayaa ka baxay wuxuu sheegay in ciidamada shisheeye ay sireen dowladda federaalka gaar ahaan atmis wuxuu yiri bilowgii dagaalka waxay sheegeen inay nagala qeyb galayaan oo dagaal guurguuro oo kale ay sameynayaan xasan sheekhna waxay dhiirigelinaya waxaas bay ahaayeen oo aad maaragtay u faanayey balanta way ka baxeen xeryahooday galeen uu yiri dabcan waxaa jira waxyaaba laysku diidan yahay oo banaanka aan lasoo dhigeyn waana tan ciidamada shisheeye ay bilaabeen inay waddanka ka baxaan sidoo kale waxaa ku cadeynaysa labada dhinac iyo meeshay u socdaan waxaa laga fahmi karaa xasan sheekh hadda wuxuu wadaa barnaamij uu yiri waxaan la dagaalamayaa musuq maasuqa isagana waxay siyaasiyiintu ku eedeynayaan inuu yahay aabbaha musuq maasuqa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ee khudbadiisii u dambeysay ee mucaskarka uu ka jeediyay wuxuu yiri shaqada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad bay u korortay makaatibta iyo howlahooda iyo way laba jibaarantay ayuu yiri xasan sheekhna wuxuu taagan yahay tuuganimada ayaa badatay marka haddii ay tartamaan laba dhinac oo saas ah dabcan waa la dareemi karaa oo waa la qiyaasi karayaa waxaa kaloo iyana muuqanaysa ciidamada shisheeye ee atmis inay waddanka ka baxayaan etoobiya saad sheegtay dhibaatooyin gudaha ayaa ka jira laakiin ilaa iyo hadda si official ah abiy axmed go-aan uu usoo bandhigi layahay haddii dadka wax falanqeeya wuxuu leeyahy haddii etoobiya ay markii horeba way joogtay hadday dagaal gashana wax hadda uu ka bedelayo askari afrikaan ah ayaa baxay mid kaloo afrikaana ayaa booskiisii soo galay ama xoogaha soo dhoweey wax isbedelo ay keenayso malahan ayay leeyihiin dadka dhinaca kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka la fiiriyo anagu waxaan qiimeynaynaa waxa dhacaya mucaskaraadka iyo tababarada aad bay usoo bateen guuto dhan waa markii ugu horreysay oo nafurayaal ah oo istishaadiyiin ah oo suumancad dhexda ay ugu xiran yihiin inay ma aragtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo bandhigto saldhigii ugu horreeyey oo ciidamada sheeye grilley xarakada mujaahidi al-shabaab ayaa toos ula wareegtay marka ififaalaha runtii wilaayadka islaamiga oo kale marka la fiiriyo diyaar garowga iyo runtii sida uu sheegay afhayeenka shaqo badan ayaa ka muuqanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhexdeeda dowladda federaalkan iyadaa isbursanaysa waxaan kusoo gabagabeynayaa waxyaabaha dowladda federaalka lagu ammaanayay oo dee shirkii u n k oo kale waxaa ka mid ahaa abuurista macawisley macawisleyda maanta maxaa laga dhaxlay dowladda federaalka keliya hala fiiriyo waxaa laga dhaxlay in ay yiraahdaan meelihii ay ka aasaasmeen dowlad gooniyaan nahay annagaa dowlad gooni ah beledweyne waxaa ka jira laba state laba maamul oo hub kala urursanaya oo xasan sheekh warkiisa diiday iyagana hubka isku haysta shabeellaha dhexe isbaarooyinka aad baa looga cabanaya dagaalka qabaa'ilka cadalle iyo warshiq way soo cusboonaadeen shalay beelo ayaa isku leynaya dhulkaas marka su-aashu waxay tahay maxaa laga dhexlay marka macawisleydii dowladda federaalka hadda ayay soo taabatay waxa ugu dambeeya waxay tahay waxaa lagu eedeynayaa dowladda federaalka oo fashilka ku keeni kara siyaasadeeda arrimaha dibadda yahuudda ayay cilaaqo la samaysay yahuudda waxay tiri mar dhow waan shaacinaynaa xiriirkeenna imaaraadka oo yeman dhibkaad ogeed ka geystay oo culimo badan ku laayay ayay la heshiisay waxaa kale oo ka mid a kuuba oo dagaalkii 77-dii ka qayb gashay oo Soomaali badan leysay ayaa cilaaqadiisa soo celis. Marka runtii falanqeyaashu aad bay u sheegayaan in dawladda federaalka ay xaqeeda u jifto. أدب ما صنعت الفتح مع مخاسم في البين أيو كاسئها قدهنا دقيستي العاو انتاس أيان كسو قبق بينا برنامج كان غار كأه أو أي نقوم قعدرنا سنة كي تغي إيو الصومالية عنا برنامج كهذا لنا عدوكي هو وينا دعاي السنة كان عاو لما ذي كن أفر بقول أفرتني أفرت هجرقا انتاس أيان عاونا barnaamijka kusoo gabagabeynaya waxaan aad ugu mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala noo fududeeyay in barnaamijka aynu qabanno sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wariyasha idaacadda Al-Furqaan ee barnaamijka ka qayb qaatay sida Cabdiftaax Filibiin Mahad Ubayd Maxamed Cali iyo Cabdi Samad Abdullahi farsamayaqaanka sare aadna waan u mahadcelinayaa gudahanna intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabeynaya رمانتي أنا بس داس إيوه في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا نحو التألق يمنة وشمالا زمن جميل كان فيه سمونا تتوارى